عنایت ہے ان کی فقیروں پہ اشرف، عنایت ہے ان کی فقیروں پہ اشرف، ہوئی مجھ پہ رحمت تمام اللہ اللہ، ہوئی مجھ پہ رحمت تمام اللہ اللہ، حبیب خدا کا سلام اللہ اللہ، حبیب خدا کا سلام اللہ اللہ، گداؤں کا اوج مقام اللہ اللہ، گداؤں کا اوج مقام اللہ اللہ، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وقال الله تعالى وإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال الله تعالى لعمرك إنهم في سفرتهم يعمهون، وقال الله تعالى لقد لبثت فيكم عمرا أفلا تعقلون، صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم مشران دوستانو، ترنمگا اکوڑا خٹک تلاڑ لیو وعدہ سلسلہ کے مالتا کوڑا خٹک جو ڈیر قابل فارغ و تحصیل عالم پروفیسر صاحب دے سردار دے اگر ڈاکٹر صاحب دا اگر دا عید میلاد النبی ہو دا جلسے ہو دا سنگھ حساب کتاب دے مگر سبا سمون اگر دے سیرت النبی جلسہ دے چھوٹا لاہور کے نو چڑھا دے نو التا خیرات کو نہیں دور با صاحب فکی حوالے اور جزگی اور فتوی اگر تک سکتا وہ اسلام کرتا اسپل جو جبلے کے اسپل موقف کرتا ہوں ڈاکٹر فرید صاحب یہ مال سرا ڈاکٹر کار کے تبدیلی بزرگ دے سرور میں شروع بولے دیر کار سن دے اگر ماں دے ڈاکٹر صاحب بار ربی الاول بعد من کور تدوا غورے شاری جی ہولے بلے تو جما ما شمان دی جگہ دینی مدرسہ کے سبق ہو جائے مول سبا بار کی ڈالتا ہلتا بارہ والوں سے مر گئے وہ پچھڑا نے داؤ کری دادر نہ گئے بنا دا بے دن سبا بور سے بادا دادا کی دا وہ دیکھ سبا بل مہنگا رنگ لما سے داس کوٹ شنے مات رہا یہ بل مہنگا کی دوں سبحان اللہ دا بغد نمونگ نے ڈاکٹر بھی کہنا نو دے چھے کم بیماری ہے سوائی بھائی دا باق ہے دے یعنی وہ دے علاج پسنگا کھولواڑی کلا پریشن دے پارا ڈاکٹر تو سلے اس پیشن دستا کلا سلے پارا جاگا بیا رضا جی بشیا دا آگا دے دا بیماری دا سلے ہی ہے نو بیا جی کلا فارغ شی بیا فارغ نہ بادا بیا عملی کار ہو کی عملی کار نہ بادا بیا پیزشکال کالا تسلے بہو شی وغیرہ نہ بادا بیا گئے تو پتہ لگی دا کوئی سر شہر ہے وہ عجبہ خبر اب ہوا کہ کل ماں مسئلے پہ مجھے صاحبان اور تپوس کھولو ملک نہ نن بھائی جوڑ کو نن نہ ملک جوڑ کو اے اگر یو نہ تپوس کے مجھ بات پہ بلتا ہو جائے بات یو ہے کہ ماں مجھ کھولو نو اس وقت فتح برکڑا فتح اگر ٹکنا ہو موانا رسلا مجھ نہ پس بھائی اگر تبھی تھا مجھ مات بولے تھا فتح برکڑا آگے رس نہ دے خیر دے دے پریشانی دا فارغ و تحصیل کی سڑے اور مسئلہ عام مسئلہ بیانولو کے تمرہ مشکلات کی برتا ہو الگ نہ نن بیان کی نن الگ بیان کی وجہ سے بیا ماں بہرا تو خوشم پڑ پڑے اور دا مسرت ہے پھر دس دفعہ کا مسرت ہے صرف ایسے ماں خیال کے دا راگ لو کہ دا سمرا زمنگ وغیرہ دا کتابوں وہ شامل تھی نصاب کی ہاں جی دا وغد خاص طور سے متون و شروع تھا صبح حاجی تو دیکھیے دے اگر مسئلے اردس پہلو بیان شروع ہوئی مختلف روایات کی مختلف گاؤں مختلف ادوار وغیرہ شروع ہوئی مفتا بھی کال بیا پکے لٹول بھی یعنی اور چالو کم دین جاگا مفتا بھی لکوار ہو باندھے یعنی چالو دین جکم اگر کلی کے جماعت کے محلہ کے دفتر کے بازار کے پہ عمل کی گیا ہو مفتا بھی اقوال دی نماز میں کدا خیال لاگ لو جدا مختاب ہی اقوال لپارا مختاب ہی عہد ہے فکی تربیت لپارا بشتی زیور ویل دیر ضروری تھی شاہ ویلی بنا دوں بیا دا انگریزی والا کنسپٹ کلیئر یعنی کنسپٹ کلیئر ایسی نہ ترجمہ بکے جی موقف واضح بھی ہاں جی موقف واضح بھی بیا دا عہد ہے تقیس بانی صاحب جو تعلیم میں کرتا آگے کہ ارے بہن ہی دا خبر ادا کر لکھ لے ہوا یہ پونگا فل مدرسے کہ اول بنا دم مانے بیشتی زیور ہوا بیشتی زیور مانا بعد ابھی آدموں اور بعد بنیا کو دودھ یا شرح وکایا اور ہدایا دا بیا گئے نفس ورتبہ کم از کم مفتاب ہی شیخ ورتواز ہی بھی کہ اگر نفس بیا فلم پریشانی ہے بل پریشانی ہے اکبل ہمارے واقعی خط تکلیف ہی ورتا ہوا فلم خط تکلیف کے مبتلا کے خیر فرید صاحب جا مہمان مانے میں آری جو کرو ماں خب مخت بس خد اکڑی ہوا جی جا غد غیر اللہ بھی ہو اگر دیا ہو پھر بالکل آخری جکم مانے حرام مطلق فتوا دیا ہو دے بن دے نکلا تھا سارا وہ پر دے اور بیاوائے کہ من سب ہم اکڑو پیر بابا پنم مانے بسم اللہ اللہ اکبر فضے ہو آئے نا اغد مولی صاحب واضح جکم مغت حرام ملے گی اثر و داد ہے ٹھیک دیکھنا جی خدا ہو سکا دیا وقت بسم اللہ اللہ اکبر ویل جب مغرب اور جماعتی بابا پنم مانے جب اکڑو دے کے ڈیر زیادہ تفصیلات بھی کرو جی وہ اغد بیا آخر کے بیا کی اغد ہے اس پر کا جو چیز اگے بد حرمت فتو مرادی بیا جو شہد ہے وسائل کے اسباب یا تزیر مشین بچ گئے تو بتا ہو تم کے مکہ بیا راضی اگر یہ ہو رہی ہے جانا خدا زبان مریض نہ یہ ہو رہی ہے جانا وہ ضروری بھی کرنا مکھ چکم مریض مکھ ضروری بھی سواگت اللہ کا خدا تر روزی چیز لگتا پڑے لگتا نہ ہی جانا لانے بول سکتے دس کا تربیت ہے دے تک سب بھائی وہ بیا ہو رہے دل رہے تاؤ چتکڑے کھڑے لے بنے اور تم نے گھر پہ لگے دلو کھڑے نہ پاتے ہو تاؤ چتکڑے میگی تو بولے وہ بولے خدا تلا ذات الجلال کا پیدا ہوا چاول جس سے وہاں تو وجود والوں کو ذات الجلال کا جلوہ نظر آتا ہے اس کو چیونٹی کو نہیں کھلایا کیا گیا اور ضائع کیا گیا یہ تمہاری تربیت ہے تھارو جو خبر ہوا ڈاکٹر صاحب والا ہاں واپس وہ بنیاد آخر درد ہے پڑے جگہ آگا کو لیا جی تو اس فرق ہے حرام مطلب لو بیا بس کے اس وسائل بھی ضائع کہ بہنا خبر پھر رشوا خیال ہو جی سیرت مضمون اور بہنو اور اگر سیرت مضمون بیان والا قسم کے پہلو تھا خیال ہوگا کم سو جو گزار ہوتا پہلو زیادہ بیان پورن جہاں مزارا شکر ہاں جی تشتور خان دیا جی اور تعلیم سے بوجھ چھاچ ہی چھاچ ہیں جی دودھ سے جب مکھن نکال دیا جائے باقی چیز رہ جاتی ہے چھاچ ہوتی ہے سفید دودھ کی طرح ہوتی ہے ذائقہ جدا ہوتا ہے طاقت بھی جدا ہے اس کا تاثیر بھی جدا ہے جی دودھ کی تاثیر متدل ہے اور چھاچ کی تاثیر ٹھنڈ ہی ہے ہاں جی کہ دمے والا مریض کھایا اس کے لیے مضر ہے ہاں جی کھانسی والا کھایا اس کے لیے مضر ہے اور کیوں کہ اس کے جو اجزاء ضروریات ہوگی چھاچ ہے دودھ نہیں ہے تو ظاہر ہے باطن نہیں شور ہے سوز نہیں ہاں جی دا مضمون خپل ځای باندې یو جګړه خبره شکل ما بیان ختم کړو آب او کومه بیا سخت جګړه شي جګړه کې مچ مخکې زما خپل شیخان ناس سره مات کړو یا چاټو کې مات بیا خپل د قسمت ته آف ته بکوم اوس راځي سیرت مضمون طرف ته دا آیت نه ما وویل قلم نه جای او کټفا ته احیا و ممات او دا یې ترجمه وا مفتی چوکس سے بدل ترجمہ بدلی علم نہ جائے داد کے پاتا احیا ممات ایسا ترجمہ دے تو دیر درس میں اور کہے گی سو ہوا ہے کہ بلبل کے احساس سے لگے تو یاد ہی بلبل ایسے سے جو علم نہ جائے داد کے پاتا احیا ممات سوابے والا ملے سب آخری سر کے داد علم نہ جائے داد کے پاتا احیا ممات یہ جامع رشید کے اگر شعبہ کے داخل دا کالبین نشو والا تجزیہ کرے سب اکلیت شریعہ کے داخل دے فارش فارش رما نماز عالم اردا کے فاتح یوم ماتا ستر جمع دے مستحضر نہیں ہے بہت سلیوں سے بلاشے بھی مستحضر نہیں جاتی لا علم ویل خو ډېر ګناه کار دی کرا جی لا علم خو دین علم دی یعنی لا علم چې بلا وای دا خو دین علم دی یعنی چې لا علم ولا خو نفس مات شو غره دا خو بیا بات شو دی چې لا علم ولا سبحان الله او دا دل ته چې سو استاد سو وڑا دورا دی نه نه نه یی خاجی ترجمه تفسیر کوه نه کوه یعنی دا شل سفاری پدا راتو دا خپل بلګرو دا خبره ولې ما کوو یا نه منایا هم نه زمين کو پلټنه والی دندو کی او هل او دغه پښتو ترجمه او کوم کوم تفسیر یو دا تفسیر عثماني پښتو ترجمه کوم زار شاه بچا کر خپل مل ختم آیا موږ کیا مینه زمين کو نه بنایا سمیٹنے والی مردو کی او زندہ سمیٹنا کو کیسے شرک نہیں ہے حضرت مولانا محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکبر مجلس کی فرمایا آئے تو وہ لو اور بیا فرمائے لو ادا کیا میں نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹنے والی تمہارے زندوں کی مردوں کی قرآن سے بدل رہے سب انسانوں کو سب بیات کے بیان کو بیا یو ویلو چې آیا ما ځمکه نه دی پیدا کړې ستاسو ژوندو او مړو انسانانو ټول ضرورتونه پوره کول والا خدای ته لکه چې انسان پیدا کړو دې لپاره یو نظام معیشت جوړ کړو نظام معیشت یو جوړ کړو نظام معیشت چې دی نو هغې کې ځمکه یې پیدا کړه ځمکې کې استعداد یې کېښودلو عظمت کے استعداد تر قیامت پورے سمرا انسانان راضی سمرا مڑی کی مڑی سنبھالو لو جلدی انسانان ضرورت پورا کرو دا پورا استعداد دے تو خدے ورکڑے دا خدے پاک نظامی معیشت ہے چکر انسان پکے درگے کافی ہو کنبا کافی ہوا اور وڑے کافی ہو اور شکل انسان تعداد زیادہ چھوتا نہ کافی چلو خدے کرا کوئلہ وقت لا کوئلہ ختم تو نہ ختم شوی نہ خدے کرا پٹرول وقت لو ہاں جی اور داس مکے کہ خدے تعالیٰ خزانے نہیں اب وقت مشغول ہی نو انسان بڑے نہیں شدہ سنگھ خدا طرح روزن پر بولو قیامت پورے انسانوں کا بندوبست ہے لائبریری کے ناس کو مارا تحقیقاتی لائبریری کا پروفیسران صاحبان نے پڑھا آگے کہ دنیا جہان کے طور دنیا نے مثالے رضی آئے گئی اور سارے وقت آگے کہ نہیں مضمون ماں ویلو جراثیم و ماندے نو آگے کہ تعلیم کلو چھے یو کنڈول بواق لی اور کنڈول کے بواس یو بو اور یو ساس کے جراثیم و یو ساس کے پکے اوپر گئی دا ساس کے ہوا نقل اجزاء جمع گئی نائٹروجن نہ پروٹین جڑی گئی نا دا ہوا نا اجزاء جمع گئی جمع گئی جمع گئی جمع گئی نہ تاسو پاس ہے نہ دا پہلا بدے ڈکڑی وی خوراکی اجزاء تو وہ لگا پکے کیک جوڑ سے جوڑ پکے پروت ہے یا یہ وہ ہے ٹکڑا پکے تیار پروت مونگ اگا مزے شعبے ماہر دیکھوں گا پروفیسر اوپل ہو ایک دم آگے چلا ڈوں ماں پروفیسر صاحب دا ما دا تحقیقی مضمون والا دا کے دور یا دا کے دور ماں سے با خود بھی اگر حلال حرام سے پوچھنے کو لے پر ماں جان پڑا واقعی پوچھوں کہ دا جراثیم چکم دن دا قربین نہ بغیر کاری نہ حرکت بد وغیرہ نہیں معلوم دادا سے جا کی جگہ وراول وراؤ نظر دی بدے بہنے بڑے حرمت پتہ پتبر کی خیر جی دا جو خدا تعالیٰ نظام معیشت ہے چکم انسان نے پر پیدا کر دے دا ٹول ازمکا انسانوں نے ڈکے شی بیا ہم ہر چاہتا روزی اور ملاوے گی چاہ روزی نہ کمے گی داتا زیادہ عمر والا کسان کم دیا یہ حاجی صاحب ناز حاجی صاحب میں جمع شمان ہوں دیکھے میں کہ آگے اور سرگ ملاوے دو خیال پارا زکام نے پڑا منگا کر دوں بٹول کلے منگ کلی 15,000 آبادی بات دیکھے جو سر نمبر سر پر یو مل بدل کر دو تو آگے بنا پیدا کرے تو کہے مریض کو بڑھ اور سرگ وارا کے خدا مطلب منگلا کے سر ہو غریب سرے آلو فری یا سر کا بیمار بھی یا دے بیماری سر کا بیمار بیماری والا اللہ بھی نہیں اور دے بیماری سو کی علاج بڑے خرچہ کھول والی خرچہ بڑھتے ہی اور منہ ٹرنا چرگان جی والا لی کیا دا خدا تلا نظام معیشت ہے سر قیامت پورے نو دا اگد ہے شر اگد ہے دا کر جی ملیان سائنسیان سائنسی جو بھی سیکھنا آپ آگے نہ دیا خطرناک جب مولوی میں سائنسی آ جائے تو وہ عامی سزا خطرناک ہو جاتے نو دا شر با سائنس والوں نے متاثر کیے گئے بنا کہ ہماری آبادی کا مول فکار بولے جو وسائل بنے تو روزنا مسجد کا پردے گی خریش کی بسوں کو صبح خریش کی دا بالکل سے دا یو سازش نہ رہی ادو نے مسلمانان اور بازی کا مور لے پڑا دا کہ جب تا چاہ ملا ویلے ہوئے نہ بیا تھا صبح ویلے سب بٹ ٹکوائی نہ بھائی جو سائنسی سڑے ہیں دنیا کے رزرے سڑے ہیں اور ددو سازش نہ ہو ددو کم جائے کہ میٹنگ شیر ہے کم جائے کہ دا فیصلہ کرے شیر ہے اگلی بات پتہ چلے سڑی کی اور رکھ دے جگہ آگا کٹ کے نہ بیا ندی بچی نہ پہ لگی آگا پریشن نمبر آسان دے جگہ جو سڑے اوپر سوا پنسمنٹ پہ بلیڈ سرا اور سن کار سرا جا کالج انڈیا والوں پلا بازی کا مول لے پارا دا ترتیب اختیار کرو واضح تم آپریشن سے گھومنے جی ڈاکٹر صاحبان سے پتہ ہے دا اختیار کرو خبر کس سے کھولو دا آپریشن مسلمان بنے کھولو ہندو بنے کھولو ہاں جی دائے مسلمان بنے کو لو ہندو بنے کو لو کہ ددو آبادی دے کمر پاکستان کی ریپ چرچا ہوا کرنا تو ماں بل کر ماں بس ٹریک دے کہ آپ سران افسران دکھی کہ دو بچوں نے زیادہ نہیں دے تو خدا کی لس والا بس بس کیا ٹول منگا منگا وہ بس منگا بلکر جا لمبی سے بگے کرے سمر بچی نہیں دا کچھ دیار لسلی پروفیسر دے دو مرشی بھی دی اور یو رجت نہیں دیا جی یو رجت نہیں دی خیر جی دار نظام معیشت اور ماں دوستان ہو معیشت اور خیر ڈکے دل اور بدن کی طاقت قوت پیدا کے دل صرف دے بنے انسان زن نشی تیرے دے جی رہے کلا خیر ڈکے سی آگا خوراک میں جگر دے ابھی نہ جوڑا کیا ابھی نہ چکلا آگا دے بدن کے چلن شروع کی بیا دے کے خیالات پیدا کی گی اور بیا دے کے سوچ پیدا کی گی اور آگے نہ بادہ کہ بیاہ دے کم ظلم کئی کم ادوان کئی کم اگا کہی اگر سوچ ادا سا طاقت سے داسا فکر سے داسا کم انسان کا اصل دے کہ اگر بیاہ تو سوچ نہیں شکو تو جنوبی افریقی کی عما منڈیلا نے میں نے زمانے کے اقتدار اگست تور اقتدار اگست منڈیلا کا لطیفہ تھا استوا رما پاکستان میں تبلیغ والا دوستان لاڑل نودا جنوبی افریقی خلق آجدان دی جدو وزیران فکران دی ملاقات کے تقریبا امن ہم نے ملک کے نمون والا حالات ہم نے دی منڈیلا سے تبلیغ والا ملا اس طرح تو منڈیلا کہ مرضی والی چیز جی منڈیلا برتو والا جو نو شیخ الہند شیخ الہند تھا سب بھائی نے نہ تبلیغان ماں بچان سادہ گان آجدان جی بس پگ نمبر ہے نو کتاب نتا بھر ہم پرہیز کرو والا ہوا جی پورا تبلیغان اکبر تبدیل کی تصاف نہ ہوں آگے کی ہم خاص خاص نہ پٹول نہ آئی پرہیز والا ہوں معلومات اس نے مانگو مونگ نہ پیجنے شیخ الہند تجھے کمال دے کا شیخ الہند نہ پیجنے شیخ الہند سرا زمان کو مالٹا جیل کیو شکارا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا جیل کے انگریزانوں بند کرو زمان کو ہلتا ہوا سرا آگے دا آزادی والا ترتیب اور دا آزادی فلسفہ اور دا تحریک و ترتیب آگے زمان نکو تک خودلے ہو تو ماں نکل جگہ جیل نراغ لو بیاز ماں پلار پہ خود لو اور بیاز وکیل شرما ماں سبق ہوا لو پڑھا لکھا شرما نو بیا پلار ماں تو خود لو آگے بنے ماں 30 سال جدو جا دکڑو اخبل بدن میں آزاد کرو ندی بنیاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ خبر سوا جی ہاں دی اقتدار صاحب اعلان کو کہ ماں ٹول معافی ہے تو بہرحال دا انگریزان چکم دی کسان امنگ اقتدار اگست دے دی برازی با ٹیلی ویژن مان برازی اور دی اعلان کی پلانے ظلم ماں کرو پلانے قتل ماں کرو پلانے قتل ماں کرو بھائی معافی واڑو ماں اور بیا منگا دا کہ بھائی معاف کرو دنیا دے فوزلہ جسم ظلم جی کرے یو کس لال بھائی کے پلانے وقت بندی اور تور کے دار سریا آگے کے دن نکڑے ہو یو سر نمبر سب نے وقت کرے ہوا اور بیا آگا منگا اور بندے روز کڑو آ ماں کڑو اور جو معافی واڑ ہوں مجھے بس جاتا ہوں معاف چھو دا ظلم و عدوان جب کافر کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے طاقت آتی ہے تو دنیا میں کچھ تو خون کا ظلم کا بازار گرم کرتا ہے مجھے طالبان کے پیغام آیا کہ ہم افغانستان کے دورے پر آؤ ہم تمہارے لیے جو ہے تو بندوبست کریں گے آنے کا گاڑی بھیجیں گے ہاں ہمارا مولوی سمیع اللہ صاحب تھا اس نے آ کر مجھے پیغام دیا تو میں کہا اگر مجھے اللہ نے توفیق دی میں جاؤں گا اور سمیع اللہ صاحب سے میں نے کہا کہ اس خطے پر بمباری ہونے والی ہے تو بڑا اس نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا یہ بات تو میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں لیکن اس بات کو 20 سال پہلے میں نے اپنے بیان میں بیان کیا ہوا ہے سل کرا مکھ کے دا خبر ہم آپ تقریر کے وہ لے جاتے مکھ علمگیر ناس ہو ڈاکٹر سیاح ناس تو مہاشری کے سوکھ ناس کی تبوس رکھوا عالمگیر سر کو رجا ہوتا بیان کرے گا اور سل کرا ماں باپ کسی کا بیان کرے گا کہ منگ تھا فہم والا پکڑا نہ خبر ہو سلے حکم دے کہ شریعت نافذ لو آج تو امریکی خواہ والا حکومت بچا رہی بمبارے لے پارا چاہے وہ نہ ہونا شروع بیاہ پر آیا راستہ پر فوج ملے گی بمبارے سے جا رو رہا گا بمباری سے اسام اللہ نے نول لے پارا بلکہ بلکہ نول لے پارا نوا دا نفاذ شریعت بنے ہوا کیا بمباری سے آگے بنے ہوا بولے دل پر انسان مڑو لو دل پر کچھ خون کو لو دل پر علاقے روانو لو دا خورو بنے سے شہد بھی دا خورو بنے بنے سے شہد بھی وہ سغد ہے دا کافر تذکرہ پر کسی نے راگلے وہاں نیلسن منڈیلا کسان برا وختلو دا کے بیوی چوندا دا ظلم و عدوان بیان ولو جی جی خوراک خوراک نہ بیا مینے جوڑ کے اگے اگر با جوڑ کے اگر با جوڑ کے بیا دا ظلم و عدوان کے انسان دا ظلم و عدوان کے انسان انسان لپارا فقط نظام معیشت جوڑو لو او ددی اگا دے گر گر دو لو ددی اگا بدن جوڑو لو انسانان زیادہ دو لو دے کے ساروی کو ہوگا اس فرق نہ ہوگا مدل پارا انسان اول نے اللہ تبارک و تعالی اول نے رز نہ بل نظام جوڑ کر دے آگے تو وہی نظام ہدایت داما یو آئے تو بولو جو آئے تفاظ معلوم آئے تو بولو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو آدم علیہ السلام جی کا دنیا تو خدا تلو لے گلو مورتو ہے لو جی بیا دینا بادا تالے پارا زما طرف نہ ہدایت برا دی نو چاہ تگا ہدایت باوق نو اگے دمرا کامیاب جن بئی جگا غم و خوف نہ بخالی دی دمرا کامیاب جن بئی بھی کہ غم و خوف نہ بیا خالی بھی نو قرآن پاک دا کمال دے کہ دا کل اعمال و معاوضہ بیا نہیں کرنا اعمال و معاوضہ مانوی بیا نہیں مادی نے بیا نہیں مادی بیان کے تمام معلومات کو گریز بھی نہیں دی بلکہ معلومات کے زیاد بھی نہ ہوئے جو اتم امن جو امام امن خوف اور سما علیکم مدرارا اور یم دل کے والے میں بنی ہوئی الگ مجھے نہ دوں الگ میں ہارا تبر دے کے آئے سر ڈاکٹر سیر صاحب حافظ القرآن حافظ موز القرآن ڈاکٹر صاحب نے ماتر سے میں تپوس نہ کرے کہ امام علیہ صاحبان سے بہت لے بیٹھے یو ڈاکٹر ماتا سے روز سے حافظ القرآن دے حافظ الموز القرآن دے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر دا شوق دیتا ہوں یو اور مدرسے کے نئے تفسیر قرآن اللہ خبر ہے سر ارض بھائی مادی و مانوی ہاں پاک مانوی معاوضہ مانوی بیا نہیں ہدایت ہدایت اعتبار جو غم خوف بنے دنیا جہان مال حال موٹرے بنگلے جائیداد خوراکنا ہر سو جمع کے اصلے فوجنا لیکن غم خوف بنا تھا میں ساری بھی نوجوان بالکل ناکامیاب اس طرح یہ جوان کے خوف و غم نہیں مکمل کامیاب غم خوف الگ رکھی کہ کل ڈیر اعتدال والا جوند بھی الگ غم خوف دے رکھی یو کاسد راگ لو عمر فاروق سے تپو سکڑو نو آگا کور کے نہ ہو نو بیا جماعت کرا لو جماعت کیوں نہ ہو بیا نو لٹولو پسے ہوا لو نو یو کاس بار ہاں ہاں نن بیت المال خان سرور والا کس نو راگ لے نہ بل مومنین خان بارو خلی دی بیت المال سہرات اثر دے خان سرور لے پارا چلے دے دے لاڑ ہلتی ملاقات لاڑ ملاقات لاڑ والا کرتا گرمی جاتا شیو والا کرتا دے سورے کتر دیا سورے لانا شگا جاتے کچھ تکڑ دے آگے بالک ٹوکڑ دے آگے باندھا پرو تک کھا اتر دے دا کاسد ورتو در دلو دا سے وہ کتلو بیازمنگ استاد سے وہ آگے ارے بی ڈیر مائر ہوں آگے سب کا ارے بدایا ون نے آیا بھارت کا یا بل سے بھارت کا آگے نہ آگے وہ لو کہ دے کاسد بولو آدلتا فنمتا عدلتا فنمتا تا عدل انصاف کرے گئے نہ اس پارا مدے حفاظت کے پارا سو گاڑ ماڑ نہ دے ولاڑ تو بگنا ندی سوریہ اگست سو کم ندی ولاڑ یا کہ آواز کرتا افروت ہے پارا مائی بچا عدلتا فنمتا کیونکہ تا عدل انصاف کرے گئے نظر کہتا کیا پارا مدے عدل انصاف تاؤ کرو نظر کا پارام تو ادے نہ جی کیا مضمون سو بنیاد بنے مانوی فائدے سے کم دینو مانوی فائدے مانوی فوائد یعنی وہ سڑے امن و امان کے دے اطمینان کے دے عافیت کے دے ابل سڑے دے جگت ہے یو کر کھا ادھر دے ٹو بگنو والا بیا بلو ادھر دے بیا خواہ کر دے بیا کمرے خواہ کر دے کمانڈو دے بلاڑ دیا جی اور دن نہ جڑے سڑے اپروت تے اور کلو میں چاہ سے داخت لکھی گی کل خوش ہاں جی کل بڑا ٹھیک ہو سکی ہاں جی اور کلا بھائی جگہ سے ملاقات میں کھڑو ہونے سے کدا خبر آگے طرف نہ جاؤ پر آتا بولا بھائی جگہ سے ملاقات دس کے بعد کل آپ کچھ بند ہوگی ہاں جی کل دو چار صاحب کے بعد نہ ہوگی ہاں جی روٹے خری تری کی نہ ورنہ جی ازبی کی نہ جی ہاں جی اور گھر پہ لگ جی بتا سب اور ہم سے خبر تھی اب پمپر نہ خبر شیو ہوئے تھا سو ٹمپر نہ خبر شیو تھا سو ٹمپر سے دوائی ماشومان ته چي دا کله چې سپلای بند شو امریکا ته نو اخر کې هغه وویل چې نور سپلای خو مصیبت خو هغه شته هغه به کوي خو پمپر چې بند شوي دي نو دا دینه ډېر تکلیف شه نو پمپر والا راځي ما تیر کال پمپر والا مضمون بیان کړو ما دا اوسه پته لګېدلی چې پمپر ځای دی امریکای فوجیانو دا هغه جوړ کړی دي دا ماشوم ته داسې چې پچاس پکې هغه چې چوبیس گھنٹے مورچے نہ وتے نشی بیا متاز بس نہ کہی سبحان اللہ نو دوبرا ہم نو مان نہیں نو اگر ټول معاشی وسائل او فائدہ سره سره نو خیر دا نو دا نظام ہدایت خدای تعالی بیان کړو بیا نظام ہدایت کې دعا سزونه دي نظام ہدایت انسان تا دو طریقو سره رسول شوی دی یعنی تو وایي باندې کوم دو طریقې اگر دے وائی دیگر اللہ کو بھی نگا دو درجے والا بھی جی تو وائی کیا اللہ بل دو وائی یعنی جی یو وائی سے مادی مانوی آئی چاہ چھوٹے کے خود والوں سے جواب دور پر آجی نظام ہدایت سے دے انسانان ہوتا دعا ذرائع و باندے رسول شوید ہے جو ذریعہ رجال اللہ جو ذریعہ کتاب اللہ خدا کتاب خدا بندگان یعنی صراط الذین انعمت علیہم لار دیا خلقو شاہ بنتا انعام کرے دے انعمت علیہم سو کو سو دی من النبیین و صدیقین و شہداء صالحین سلو گروہ سلو ٹول گئے پیغمبران صدیقین شہداء اور صالحین علی مولی شوکت صاحب شہید سب مانا گا شہید یعنی ہر جگہ پتہ جائے گا نا کہ خدا طرح لارے کے جانے اور کھڑی یعنی بل مولی صاحب آج شہید مانا سکے جی جی سو مسان گزرے خوب آیا منتظر ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ہاں سبحان اللہ دو معنی شہید مریض سے دعا دو معنی شہید نور جی ماشاء اللہ جی بول جی اور داش کو آد ہے خصوصا خود بھی رکھے ہوا ہی آجی تو خدا سے ہوا ہے دا میدان جنگ کے جی خدا تعالیٰ لارے کے زانے ورکڑی آگے تو مجھے شہید والے بہو یعنی شہید خوائی اگوائی ورکون کے روائی موجود دوائی یعنی کیا حالات قتلی بھی دے دوائی یعنی آگے تو شہید منگا والے بہو یعنی بس اگر تاس ہو جار مجبور آگا کہ استاد صاحب نہ مسا مانا آگا کہ بس بیا تیر سے آگے دے خدای تعالی حقانیت باندھے شہادت لپارا زان ورکڑی اس نے اللہ تعالی کی ذات زلزلال کے دین کے ثابت کرنے کے لیے اپنی گردن لڑائی ہوتی ہے سب سے بڑھ کر شہادت یہ ہے اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے یہ سب سے بڑھ کر شہادت ہے مفتی شفیع صاحب بارف القرآن کے لکھ لی تھی کہ شہید کی دے نا اولیاء اللہ یو گروہ تو شہید ہوئے لکھی یو تو صالحین ہوئے لکھی گی یو شہید کے گرد ہوئے لکھی گی یو تو صدیق ہوئے لکھی گی اور انبیاء علیہ السلام اسلام گروہ کی داد بیا مک کے لکھ لی تھی مشاہدہ بعید شہید کا ہوتا ہے مشاہدہ قریب صدیق کا ہوتا ہے مشاہدہ یعنی نبی کا ہوتا ہے کیا درخواست ماض ملیاں صاحبان ناستی شدید کرنے کا سے سخت سخت نقطے ہوا ہے بیا دی جب شدید تسلی جی میں چار بجے میں بغیر ہم سے فلم نہیں دوارا جاؤ سے ہدایت نکلو یو رجال اللہ یو کتاب اللہ نو صراط اللہ نام تعالی کے رجال اللہ تذکرہ رہا یعنی او اغد ہے کہ بیا خلا ولدوالین آمین ہوا ہے الفلامین چھوا ہے ناگر بس ذالک الکتاب رہا لو بیا دا کتاب اللہ تذکرہ رہا یعنی ہو کہ رجال اللہ مخی راضی کتاب اللہ پس راضی یعنی کتاب بیان کون کے مخی راضی اور کتاب پس راضی دیکھیے عام طور پر جو کالین یونیورسٹیوں کی خوبصورت بیان کو آگے کے واقعہ جو بیانوں میں اس یاد چلا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تربیت کے گمدان اداس سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لاسٹ منشور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ دا آ وقت دنیا کے یو سو عالمان عالمی شہرت یافتہ ہوا کہ یو دے ہو یو مفتی فلسطین ہو فلسطین آخری مفتی امیر الحسینی سے تم تو یاد بس آج کلا اوت کل بس بیا فلسطین کا اور یو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ عالمی شہرت یافتہ کسو اور دے اگا ہو جی خلیفہ ہو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہو خبر ہے ہاں سی ایس سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ یورپ نا سفر بند روانو ہو زمانے کے جازنو جازو نہ ہو داثرت جنگ کے پارا سے مال لیتا سر لو لے پارا دلو بندوبست نہ ہو نو سفر نہ ٹول بحری جہاز کی ہو بحری جہاز کے زمان سفر ہو اور ماں کا پتہ وہ لگے تھا جے جہاز کے اندوان یو دیر عالمی شہرت یافتہ سست ہے ارے دم دے رابندر ناتھ ٹیگور رابندر ناتھ ٹیگور چیر دا عالمی یو انعام مرکڑے کی کہ نوبل پرائز ارے دوائی نو ادب بگلا ادب انعام چکم دے آر کا لگا امریکی کی ہوئی واسمر دس کسانوں تو اسمر کسانوں تو ورکی ایو دے اگست دے رابندر ناتھ ٹیگور یو نوبل پرائز اگست دے نو دے ویچ ما شو کچھ نہیں داخل دو ڈیر زیاد دانشوار اور ڈیر ماہر چھڑائی دے سر ملاقات پکار دے تو اللہ نے ملاقات ما اکڑو نو ما ویز ٹیگور صاحب دانا سوال کو ماں کہ دا ہندو مت ہندو مذہب چکم ہو زور چکم ہندو مذہب دے آگے توائی سناتن دھرم سناتن دھرم سناتن دھرم چی جائے داتا سو ہندوانو بدل کرو آگے پہنچاتا سو بل مذہب شروع کرو بر ہمو سماج بر دا دا سوچنے کی دا سائنسی آلات کے کلا بدل شلل نو بیا ہندوان دا نشوران کی نہ سل نہ ہو جسموں خدا سے مذہب دے چاہے کہ وہاں متیاز اس کل عبادت دی ہاں جی او اگر دے وہ خلو پرہیز دے او تمرا گندا خبر ہی پکی دا ہو دی دنیا دا پیش کو قابل نہ دے تو ساتھ تو سنگ ابو اج متاز اس کا سمجھ دا سی میں سمرا دی مارے اور نہ پیسے کی نو بیا دے دا نے فران کے نہ سرن نہ ہو اگے مذہب کے تبدیلے اوکھڑے اوکھڑے اوکھڑے سناتن دھرم میں بدل کرو نو اگے نہ پر ہم سماج جو نو پر ہم سماج دی کتاب لکھ لو بیا ٹول دے کہ خور کو پر ہم سماج اگر نشلو عام نشلو عام نشلو سید سلیمان ندوی صاحب بھائی جی ماں ٹیگور نہ تپوس اکڑو کہ کیا وجہ ہے کہ برہمو سماج باوجود عقل کے مطابق ہونے کے سائنس کے مطابق ہونے کے پھیل نہ سکا بولے قوم نشلو واقعی ماں امن اللہ سدا چڑھائے دانشور دے ارے وے کہ برہمو سماج کتاب ہو وہ صاحب کتاب نہ ہو برم سماج کتاب ہو وہ کتاب کروڑوں والا کتاب کے پر جدوجہد اور محنت اور مشقت کرو والا سکھ نہ ہو رو رہا تو گزرتا نہیں ہلتا بیان کے قد افلاح من تذکا قد وہ ہے جسے شاید ہار کے تحت تحقیق افلاح پہلے ماضی واحد مذکر ہے نا فیض ماضی قد افلاح من موصول تذکا سیدا چلا جائیں قد افلاح من تذکا کہ کامیاب شدہ آگاہ اس کے سوکھ لو کو سوکھ لو پاک بس تجزیہ چلے تجزیہ سے شہد ہے دعوی تپوس کی جانی تزکیہ تپوس کی پتہ لگی آسنگا کی جانی او ہو دا تزکیہ نہ فضول پارا ہو درے کالا شاب ابی طالب کے قید پاتے شہد ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکبل ٹول مسلمانان سرا اور ٹول اکبل بنی ہاشم سرا اور خیٹ بانے کانے کھڑے اور بشو لوگ اللہ کا چگے کھڑے دی اور واقع کھڑے دی صاحب اکرام اگے نہ بادا سیرین دا تزکیہ والا مضمون نافذ سے دے کتاب سے پہلے صاحب کتاب آتا ہے جو اس طرح کی جدوجہد کرتا ہے اس کی سیرت نمونہ ہوا کرتی کتاب سے پہلے صاحب کتاب آتا ہے صاحب کتاب کی جدوجہد ہوتی ہے اس کے بعد جس بات کو کہہ کر اس کی سمجھ آتی ہے تو یہ کتاب سے ممکن نہیں فراغ کی تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کی تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابہ میں فاروقی و سلمانی قطف اللہ من تزکا کو جب مدرسے بازی پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے بدر احد کے اور حنین کے مارکوں میں صحابہ اکرام کھڑے ہوئے ہیں اور شہراؤں اور جنگلوں میں پھرے ہیں اور پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں اس کے بعد یہ چیز رکھ لی قطب اقبال کہہ رہا ہے کہ شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابہ میں فاروقی و سلمانی سبحان اللہ دوست آدمی نے کہا کہ اس کے پیچھے یہ کتاب تھی سناتن دھرم لیکن اس کتاب کے ساتھ کتاب والا نہیں تھا تو رجال اللہ کتاب والے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کتاب ہوتی ہے کتاب کی تشریح تب ہوتی ہے جبکہ کتاب والا ہوتا ہے اور بیا ہاری ہو پیغمبر جو خدے طرح لے گی نواغ آگے بندے سلیخ کا نہ عام گئے نو علیہ السلام نبوت 15 سالوں کے دے باقی پیغمبران و سلیخ سالوں کے دے عیسیٰ علیہ السلام درے در سو سالوں کے دے اور یا علیہ السلام راغے نہ کم نہیں یا علیہ السلام سلم عمر کسی بھی دے آپ بات یاد نہ دے دمرا عمر دی خلق و مل کے تیرے ہی جس معاشرے میں نبی آتا ہے وہ اس معاشرے کا خوبصورت ترین آدمی ہوتا ہے وہ اس معاشرے کا صحت مند ترین آدمی ہوتا ہے وہ اس معاشرے کا غرمند ترین آدمی ہوتا ہے وہ اس معاشرے کا بہادر ترین آدمی ہوتا ہے وہ اس معاشرے کا سخی ترین آدمی ہوتا ہے اور بارہا بار بار بار بار بار بار بار مختلف موقع پر لوگوں کے سامنے یہ باتیں ثابت ہو کر آئی ہوئی ہوتی ہیں جو دیر مدے پورے دا خبر خر کو مکہ تنازی کہ واقع بادرے کمال کے دے سڑی سمرا کھڑے دے دا خزمنگ بتانے کے زمنگ دے علاقے باندھے بے نمک کے چارہ میں واقعی سمرا سخاوت سمرا کھڑے سمرا حیات دے کھڑے دے اور سمرا آخر دے کے سمرا کویا دے کے سمنا مدردی دے دے کے ہلتا کی باقی دے خبر میں دے نمک کے چارے اور دا بار بار دا سے پوچھ رہا ہوئی میں بجے وجہ میں نے ترن مجید وائی لقد لبست فیکم عمرن افلا تعقلوا اے عربو ماتا سو مل گئی ہو کافی وقت پھر کھڑے دے آیا تو ماں وقت پھر رو میں نظر شروع نہ بادو بادا تاسو کیا کر رشتہ دے کہ تمہارا مدعا تاس وار دے کہ ویرو دا صادق دے دا امین دے دا دے معاشرے دا سی اور لاجواب انسان دے دا یہ جواب رشتہ دے مکہ چاہ کتر دے رسو کتر دے اور جو خبر تاس تا گوما مگا منلو کہ تاس تا تاس تا بیادا پوئے نہ راجی جواب سو مانے لکر لبس تو فیتو ممرم افلا تا کلو جو مایت ماں بھرو لام رخ ان نام فیصد کر دیں یا مہندا کو ملوس واقع میں نہیں قرآن مجید اور دیکھے قسم دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی عمر کی قسم ہاں جی ستا عمر بان زما قسم دے نظر ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخبار سیرت بنے تو مگر واضح جگہ کے ذکر کری تھی کہ دیکھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن چلے قرآن مجید قسم جگہ سے گئی جگہ حجت بھی انسان مخ تک دی اگر جواب میں شروع لے نو دا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا تو جون سے دام یو حجت کا سچ بات ہے علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبروں کے معجزے ایک حسی ہوتے ہیں ایک عقلی ہوتے ہیں ایک معجزے حسی ہوتے ہیں ایک معجزے عقلی ہوتے ہیں حسی معجزے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا جی داخ کو اشارہ کیا اور دوڑتا ہوا آیا ہرنی نے آ کر کلام کیا اونٹ نے آ کر کلام کیا جی خسارے سے ٹکڑا کتنے معجزے بیان ہوئے ہیں فضلا سے 360 سے زیادہ بیان ہوئے 360 سے زیادہ بیان ہوئے ہیں خسارے سے ٹکڑا تھا کتے دے مدد آئیں دے مدد سے کہ چاہ خسائے سے کبرا کتے دے ماتا داس کرتا کی خواہ شکو دے یوم علیہ سے ہوگا کتے دے گا ویلے دے دا ویلے ہم نے شکو دے یعنی باقی دا میں شوئے جی ماں کتے لے گا دے دا اور بتایا ورنے آیا چاہ چاہ کتے دے کتے دے گا ویلے دا پورا دے شکو دے کتے دے خود دا استاد کو تم خانے کے استاد ہے اردو ترجمہ الوداع سبحان اللہ بلوغ بن جاتا تھی فیصلے کے پارا ماں تو یہ مسئلہ پکار ہوا نوا استاد سے مختار آجز عدالت کے خوش بالغ بنا رہے بالغ سڑے گوائی نہ بڑھتے جیسے بالغ ہم نے بت کیا گوائی بنے کو فیصلہ ہی سیکھے چاہے کہتے نہیں جی بالغ دے اپنے بالغ آئیں تو اللہ بتایا اور نہایا کہ اگر وہ وقت کہ عدالت کی اگر یوکا سر کچھ بالغ دے اپنے بالغ نہ گئے اگر لنگ یا پکڑو بچے اگر منہ زیر ناخ نہ دکھا دے بالغ نہ گئے بولیے امین صاحب تعریف کی طرف جگہ بجلا تھا تو ماں بن جاتی سنو اس پیش کا سترا دی سن وہ کری دے بنے خیر جی کیا بات بیان کر رہے تھے جی ہاں حصی ہے اور عقلی ہے دار طور حصی معجزے بھی عقلی معجزہ عوام الناس کے لیے حسی معجزے ہوتے ہیں اہل علم کے لیے دانشوروں کے لیے عقلی معجزے ہوتے ہیں جو جو داس داس اشارہ ہو مندا سے عہدہ عبارت دو ٹکڑے کو ٹولا رحم دریا میں پاتی سی دا کرم سے مان تو بیاز ہوا مجھے دعا دعا پنجر تا سب کے شوق بومن ہے جی دا خبر بومن ہے دو دو پنج یا صاحب ماستا مخ کے پورا عمارت تو ٹکڑے کڑو ہفتے سے ماں خبر نہ منی اس دو دو پنج مجھے نہ من وہی دا آگا علم دے آگا علم دے عقل دے فہم دے دا شے آگا نشے متاثر کون بدے وجہ بھائی قرآن مجید بھائی چاول کرنا آخر کرا پورا لاٹ شاہ دیکھی چلتا ٹکراؤ چلتا بیان کے فرق چلتا یوز ہے بیان بل دے خلاف چلتا آگاہی کرتا پیدا تھا جی داغ والا ماؤ تو چیلنج نہ لمبیا لے مسلاد اسلام سے اخلی معجزے بھی اخلی معجزے پر بھی اسی معجزوں مان لو جی اخلی معجزوں کے جگو دا جگو کلام جگو بیان دے کے غد آیا منطقی ترتیب بنے دے نہ دے دا آیا تو خبر کو مکنا حق چیز نہ حق نہ حق منطقی ترتیب بننے سے بیان گیا آگے یو دے یو دو دے خطاب راضی ختم ہو فقط حق آگا شہد ہے چاہے منطق ترتیب بند بیان دے چاہے بڑے منطق نہیں پورتا کہ دے بھائی اعتراض ہو کے کام ہو کے جایا جا اور تاریخی خطوط کے دن نہ بیان دے جی انگلینڈ تو لڑ دما ہوا نہیں ماں بیان ہو جماعت کے خلق ماتا بھی اور تمہاری دھماکش ہو انگلینڈ سے خلق ماتا بھی ڈاکٹر صاحب دا جہاد بند بیان منع کے عہدا آگا دے ڈل سی آئی ڈی راضی ہو ناستی ہو بیا بیان آ رہی ہو بیا لکھل کے ہی ہوگا میں خدا جی کوشش کو کہوں ان شاء اللہ جس کو کہ نہ اسلم آج ماں مضمون شروع کرو تو ماں بنے شدت سارا جہاد مضمون وارث ہو جی من بیانات کو معلومات والا بھی تھا سب وارث کی گیا وہ یا اللہ تو سو کو ماں سے بس اس وارد دے وارد دے بس اس شروع شروع ہے تو بیان کرو کہ بیان کرو بیان کرو بیان کرو کہ بیان ماں مکمل کرو نو یو کس نہ ورتا خطرناک خبر اکڑے گا بولے جی آگا حق بس ہوئی کہ اگر ہر مجمع کی بیان دے نشی جی ہاں کلامت داد ہے کہ اگر ہر وقت ہر وے کے ہر چمک کے بیان ہو لیجیے سو کو مکلے سلیم اگر سر ٹکراؤ نہیں سکھولے نہ آئے مقابلے کے رابطے کی آ مقابلے کیا آکس برازی کیا مفاد پرستی ارے مفادات بھی اگر ٹکراؤ نے پارا برازی کیا تھا سب شوق سی چاہے جہاد کے لیے سب بیان کرو جہاد کے بعد بیان کرو جہاد کی اگر جدجہد اخبل کوشش خاص زور سر لگاؤ دا جہاد بنیادی دا مفہوم دے جہاد بیا شعبے دی آٹو نے شعبے بیان کرے بیان کرے جگہ تصدیب و تعلیم کے درس و تدریس کے دا و تبلیغ دے جی بحض و تلقین میں ادا کچھ شعبے دی ہو آگے یو شعبہ قتال ہم نے جنگ دل یو شعبہ دے قتال ہم نے سید سلمان نذیر رحمۃ اللہ علیہ جو اکثر تاریخ کے لکھ لیجیے کہ آپ آشوب جشن میں مبتلا ہوں لیکن پھر بھی 12 گھنٹے کتب خانے میں بیٹھ کر آنکھیں بادل سے برسرے پیکار رہتی ہیں. مجھے ستر کو بیماری درا باندھے ستر کو پوکھی ہوئی تھی وہ بیا 12 گھنٹے کتب خانے کے ناشتے میں کتاب گورما اہل باطل مقابلہ کو مل گیا. سبحان اللہ نماز آج جہاز شعبے یو شو شعبہ پکے جنگ دل دی جنگ دل اور ضرورت کلا پیکھے گی چکر اب حق انصاف امانت دیانت خدمت اور دا صفات خرول غواڑے معاشرے کے دام کول غواڑے اور باطل سے دھاگا رکاوٹ کی اور بیا بادل پور تھی واج نئے پرگما نوز بتل سے کہتے ہو واج خاں بادل دے بھی آگاہ دیکھے گی اگر تر آواز نہیں اترے گی اگر ٹوپک والی اترے گی حق والا جی صبح روس شما دا بادل دے بھی وہ تو بس کہ اس عقل سب آئی اس عقل و دیانت حاجی سب آئی اور غیرت و حیا اور فطرت انسانی سب آئی فطرت انسانی دائی ہوئی صبح پور تکے گی اور تو بس سر بٹ گئے سر اور ماتے اور دا پھول آدھے راولے بخاورے کہ بھائی جی خا تب باطل لے پارا پورتا کہ حق لے پارا پورتا رشما تو بیا ما ورتا ہوا لے جو گورا دا بدر جنگ بدر غزا 200 ملا مکہ مکرمہ اندر یا تیار ملا مدینہ منور لے احد جنگ 300 مکہ اندر یا دری ملا مدینہ اندر ہنین جنگ مو ملا مکہ اندر مدینہ اندر اور 300 وہ ملا مکہ اندر تو پور تو سوایا جنگ لے پارا سوکرا کر لیجیے کافران نگلی ظالمان نگلی ادرے دلا خدا تلا کڑی دی صاحب خاصر خدا تلا واپس کڑی دی اور بیا رم دل مانے جی نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کھول لے پڑا تلے سے سیرت کا جو واقعہ تھا اس کا بیان کا مضمون کو رب کو بیان بھی نہ دا واقع ہے برائے راست ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرانس والا عظیم سرمایہ پاکستان 50 سال دے اسلامی مرکز چلا دے اکرم بھائی ترجمہ فرانسیسی کے کڑے گا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی زندگی دے بنے کتاب جانی نوٹ کتاب بنائی جائیں بلکہ وہ جب صحیفہ ابن حمام ابو ہریرہ صاحب رضی اللہ عنہ شاگرد کم کتاب ہے اخلاص فکرے لیکن ددے مخصوصہ ماں جرمنی حکم جو اللہ سے لگے نہ ڈیر خواروں بند پیدا کرو اور بیا پرویز تما جواب درکڑے کہ تو آئیے 200 سال پس حدیث میں لکھنی شیوی تھی 10 سال کا زوخ ہے ماں حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخ کے لکھنی شی اور اللہ ذرا جواب سے پرویز دے کرے ڈاکٹر رضی اللہ صاحب کرے نہ فتح مکہ والا واقعہ ماں دینا اور دے منگا دے وہ فوج نہ شہر دے وہ تقریر پارا سیرت تقریر پارا وہ سر دے چل منگا لاڑ لو سیرت یو ہو بدن نہ کمزور شاہ کے داسی جی بس یمین صاحب کو بیان خد ہے چرگان مرگان میں لگے گی اس میں جی عہدے اغد ہے اس کا خبر تھا سو اس کا سر دے تو خدے سل کال عمر ور کھڑے دے اور سل کالوں کے دیا ویا کالا دن خدمت کھڑے دے اور دے بہادر نہ رکھے وہ ایک خاص ماحول کے ماں وعدوں میں رکھ لو جس ماں مصروفیات زیاد میں سی اور ماں دینی اوقات ماں خراب میں سی اور بیا اگلے پارا ماں وقا کب اگئے دے سزن ٹول عمر پرہیز کرے جذبات شہبانیاں پور کرنی سی چلے سلو کے جو کپڑا ہو کر پڑے چلے سلو کے کیا ضروری نہیں دا سنتر کھی نا دا روحانیت اور خلق وہ سختی کی نہ دیکھ تقریر شروع کرو دیا سو واقعات بیان کروں نہ منگیا اللہ منگ جان نہ بلیان مقررین منگیا سے منگا وقت خراب کرو ادرا کرو نشی تمہارا پیسہ خراب کرا او ہو چی واقع دے واقعات تو تجزیہ شروع کرا بیا دا ہم واقعات سے ہوں اگر تجزیہ کے بیا دا پروفیسران سے دماغ اندازہ سے گرزور ہے وہ گرزور سے جدا چرخے چرخا گرزئی ہے جی یا رٹے گرزئی ہے جی او ہو گرزول گرزول گرزول چی بیا بیا نے ختم ہو جا خلق کیا ہو واقعی عالم دے تو واقعی دانشور دے تو نیم فتح بکا واقعہ بیان کے دے بیان کرے ہوئے مجھے فتح مکہ واقع جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راغلو نو یو خدای اوکھڑو کہ دغه خبر اطلاع چې مدینه ته نه رسیږي دا فوج بلوا یہ توای سوای سیکریسی دا کیا کہتے ہیں ہم لوگ سیکریسی ہے خفیہ اپنے منصوبے کو خفیہ رکھنا منصوبے کی کامیابی کا 80% دار و مدار سیکریسی اور اخفاء پر ہے 20% وسائل پر ہے آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے 80% اخفاء پر دار و مدار ہے منصوبے کے کامیاب ہونے کا خاص طور سے جنگی کا اور 20% جو ہے تو وہ ہے وسائل پر ہے روز بھائی یہ فوج والا آدمی بیٹھے ہوئے تو اس میں ایک کو اسٹریٹجی کہتے ہیں ایک کو ٹیکٹکس کہتے ہیں ایک ترتیب جنگ ہے منصوبہ بندی جنگ کی ایک ترتیب جنگ ہے آمنے سامنے لڑنا آئی تو دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواص رہنا ہو چاہتا پتہ نہ ڈسٹرب کرو وہاں اور بھائی سوکھ منہ میں پھرے گی مکیب مزید میں رہے تو سو والا آگا مزان چڑھنے سے آزان کرا بڑا ہونا ہے سو پرگرے بنا ندی تم نے سفر شیور ہے یو کس مدینے منورے کا دینا مخت رکھ دو دینا رکھ رکھے تو لارے سلکڑی دی تو لارے بند کڑی دی ذرا سلح ہو جائے دیا معاہدہ ابو سفیان ماتا کڑے ہوا گا نا دیکھو مائر سیاست ہو دیتا پتہ ہوا کہ ہر روزے منگ میں حملہ رکھنے سے بولے کہ معاہدہ منگنا مات چھوے دے امن معاہدہ مات چھوے دے اس ہر روزے منگ میں حملہ رکھ لے سی یہ رس کے بارہ وطن گوری مکے مکرمے چار چاپیرا اور بلی گی اور مکہ مکرمہ ہو گیرا کے اور انہوں نے اندازہ پیغمبر صاحب میں بھی ہار یوکا زان زان کا اور بل کے سمرا زیادہ ہے غریب بلو شدم کا بلو ہے یعنی عام طور پر 100 کسان جو زیر اگر اخلے پکڑے بندوبست کی کافی بھی دادا ذرا کسان یہ تمرا نگری برکڑی جب اس کے وہ اپنے نوے کا اندازہ جا کر گھیرا کی نو سو کو بیا جو ہے مہارت ادا کو تو اس وقت جب دلتا اعلان کو مخدا ہوتا تو افراتفری پیدا کی گی تو بجا یہ دیر وزم آور حالات و جائزہ اخلما اور جائزہ رسول نہ بادا بیا جو اگا قوم اشدا سب بندوبست کول پکا کہ یہ لاغ لو لاغ میں کچھ لو لکھر میں سکے لاغ لو نو اگا قوم پیرے والا ہوا ہوا نہیں بولو گرفتار کو کہ گرفتار کرو پیغمبر صاحب سے پشکول لے پڑے روان کرو کہ روان کو لارے کے دے حضرت عباس صاحب وقت عباس ابو کا تو بنے تو سلام کلام کو اگے نے امن باغ اور جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا پیشکورا تو نزدیکی کی حال تو اپنے معلوم سے کہا جائے چلو وقت لاؤ جائے نزدیکی سے اس کا دریا سر خوش پرے کو نہیں سر خوش پرے کو اور کیا باقی سر وقت رکھے گی عباس ابو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان دے اور ما خود تو امن برتو کیا دے کی امن برتو شپا تیرا شوا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو چھ دے ایمان خورا وڑے دے خود دے ایمان مضبوطول بغواڑی ہو دے ایمان مضبوطول بغواڑی ہو سنگا مضبوطی کی نو بچے ہاں پلانے جائے کہ کب تنگ زائے جائے آت دا ہوتا ہوئے اور دا صحابہ اکرام و ترے دور اللہ کرش لیا دے مار چکو جس گزرتے کے لشکر کی ماس کو یہ دیکھے ہاں جی دونی من کی ٹھوکر سے سہرا او دریا دونی من کی ٹھوکر سے سہرا او دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی یہ تو مومن کی مارچ ہوتی ہے جس وقت زمین پر قدم مارتا ہے اس لیے پہلا عمرہ جہاں جو تھا اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے اس میں پہلے تین چکروں میں رمل کرو اکڑ کر چلو تاکہ کفار پر روک ڈالو اور رمل ابھی تک سنت اور میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ اس پر رمل کرو اور زمین پر قدم مارو تو اس پر نیت کرو کہ یہ قدم میرا واشنگٹن پر مارا گیا یہ قدم میرا جو ہے بکنگم پیلس پر مارا گیا جو کہ برطانیہ کا شاہی محل ہے اور یہ میرا قدم فلان جگہ مارا گیا اور اس جگہ جو ہے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس نعرے کو بلند کیا کرو فک کا کل نظام سارے نظاموں کو دھڑام کی طرح دھڑام سے گرایا جائے مجھے یہ غد ہے لکھر ابو سفیان سے بدر ہو لو اور یو ٹول گئے تیرے گی بڑ ٹول گئے تیرے گی بڑ ٹول گئے تیرے گی ہاں ہاں ہاں ہاں بے آخر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تم اگاؤ ندا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسالے میں انصار کے رسالے میں جایا کرتے تھے. سب سے آخر میں انصار کے رسالے میں آپ کا وہ پیش قدمی ہوتی تھی, اور رسالہ اس زمانے میں جو آج کل فوجوں کا آرمڈ کور ہے, اس زمانے کا آرمڈ کور جو ہے رسالہ تھا. گھڑسوار ذرا پوش خود پہنے ہوئے, ذرا پوش یہ ہوتے تھے. کلا دی تیر سلل نو بیا ابو سفیان عباس تیر تو ولو بچو اس خوشتا سے سار اور ڈیر زورور حکومت دے ساز اور ڈیر زورور حکومت دے. نو ابو عباس سے برتول دا حکومت نہ دے دا نبوت دے, دا حکومت نہ دے دا نبوت دے. شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمو, شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمو, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سنجر بادشاہ کا بہت دبدبہ قائم ہوا, سلجوقوں کا بادشاہ تھا, اور سلیم بادشاہ جو عثمانی ترکوں کا تھا اس کا دبدبہ بہت قائم ہوا, لیکن یہ تو تیری ذات کے جلال کی جو تجلی تھی اس کا ایک عکس تھا جو دنیا پر ظاہر ہوا. نبوت کا عکس جلالی تھا جو سنجر و سلیم کی شکل میں ظاہر ہوا. عثمانی خلفاء کیا تھے تجھے کیا پتہ ہے کہ جب فرانس کے لوگوں نے ڈرامہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا, تو اس نے فرانس کے سفیر کو باہر بلایا, اور بلانے کے بعد اسے بٹھا کر اپنے لوگوں کو کہا کہ میری فوج کے اس کو مارچ دکھانا ذرا, اور دکھانے کے بعد پھر یہ آ کر بیٹھا اپنی تلوار سامنے رکھ کر اس سفیر کو بلایا. تو اس نے کہا کہ کیا تم ہمارے پیغمبر کی گستاخی کرتے ہوئے اس سرزمین پر رہ سکو گے؟ مرا تمہارا انجام کشتوار کو تمہارا انجام ہوگا. اور تجھے اپنا وہ دور یاد ہے جب ایک عورت فریاد کر رہی تھی, اس کو یہودی پیٹ رہا تھا اور پیٹتے ہی اس نے اس کو تانا دیا, کیا تمہارا خلیفہ 40,000 ابلک گھوڑوں کی فوج لے کر آئے گا تمہیں مجھ سے آزاد کرے گا؟ ایک تاجر نے اس بات کو سنا, اور سن کر اس نے آ کر خلیفہ کو بتایا, اس بات خلیفہ کو بتایا. اس نے سلاح کے گورنر کو کہا کہ سرحد پر 40,000 ابلک گھوڑے جو سفید چتر کی گھوڑا ہوتے ہیں, 40,000 ابلک گھوڑوں کا لشکر تیار کرنا, فلاں دن میں سرحد سے گزروں گا. اور جب گزر کر دشمن کے سرحد پر لشکر کو کھڑا کیا گیا تو اس نے کہا خدا کے لیے آج خدا نے پارا تھا سو چل دے منگا سخت آشی ہو جائے سو غلطی شیو داتا سر اگلیے ویستا پرانی خار پرانے کسا پرانے نمبر فور کے یو مسلمان زنانا یو یہودی فضور نیولے گا وسطا منگا اگلے پارا رہا جڑے بڑے خوب درد وطن درد دا وطن درد جڑے بڑے خوب بس آگے منگا بالکل حاضر ہو منگ ماف کو ہے اور منگا تاس دادا چٹکڑے دارا ولو ہوتا کرتے ایک دوسرا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. او ہو یہ بڑی نظم اقبال کی, اس کو ذرا پڑھو. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ایسی پارا. آپ کے بدار بدایا وہ نیا کو پتہ نہیں جرمنی شائع کیا گیا ہے, اور دوسری کتاب کو جو ہے تو پتہ نہیں فرانس سے شائع کیا گیا ہے, کسی کو برطانیہ سے شائع کیا گیا ہے, اس پر اقبال رویا. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھیے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی پارا. او ہو تا تو سپت دے چھ بل کلنڈن بل کٹن کلنڈن سر درفتہ بالک لاندے سہ خدل شیو سکھ اپرو تو تا تو پتہ دے مقدمہ ہے اپنے خلدون پرو تو امین ملک سے تھا مقدمہ میں خلدون کا تو قدر تو بولے قدر دے تا ملک سے بولے دے مقدمہ میں خلدون آہا مقدمہ بفضول سے سیاسیات عالم مانے دستاویز ہے نہ بول کرلٹن گاڑے سر گاڑے تھا بالک ہوا کے مقدمہ بالخدون بپرتا ہوا اور استاد نواز شریف سر تب سفرو تو ٹیلی فون ڈائریکٹری وہ ہاں جی اگر پلان نکل نہ کوئی تو مقدمہ بالخدون کا سوائی ہاں جی نہ سب پیدا ورنہ رستے میں جاؤ جا بول کرلٹن میں خبر لگ رہا پڑھا بھی گھر سے پھلے اگر ماں ملاقات کی ہوئی تو واقعہ بیان کرنا بجلی گھر سے بھائی سے ماتا گلزار ہوم سیکرٹری صبح سرد حکومت پہ لگا ہوا اور جو ساجی طرح سے چل دے چبل کٹے کلنٹن سا کیسٹ اور دل دے آواز داخوئی منا پہ جو باندھے خدا ہو ڈیر کھلے بابا ڈیر کھلے دے وجہ سڑی باندھے امریکی دورا ہوگا ادھر پر راگل تھا امریکی دورے بندوبست ہوا تو یار سے امریکی کے بجے بلما میں ازو ڈیر مدد دورہ پکے پکے ہو تھا تو پتا ہے ماں حالات فکیل سڑے ہیں کمزور ہے مما چلتا درزل مرزل نہیں کھولے ڈیر آگے بہنا کڑا ہو بیا بیچے آگے طرف نہ جواب دے یار جو سو کیسے ماں تب لیجیے بچے ماں ہو لے چلو اور ماں آگے خاص طور سے رحمان بابا کلام نہ رحمان بابا کلام بھی نظر صاحب ڈیر کھولے بھائی وہ جدید سب فیض چھوے گئے دا دے بزرگان مخت دا کلام بل کے فیض جگہ نہیں چھوے گئے اور وسیع مری سے مکھی بھائی ماں ویلی جی بل جو میاں صاحب تیرے آ گئے مکھی ویلی جی اور مولانا زرگر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ گئے تو ماں ویلے بولا سب کیا خاص طور سے ماں آگا رحمان بابا کلام کیا تھا تم غزل دے تم کے باچایان انجام آ گئے جان کٹ جائیں گے آپ مرتوں لے کر وہ چاہ رہے تھے واؤ بلو آ گئے ترجمہ واؤ میں بس بیا دے سیاست کے بولا والے مسئلہ بس بیا الیکشن تو میرا ولاڈ بس نمک تھی خبر ہے میں ہوا تھا مقدمہ میرے خود خود ہی پتا ہوا اور صاحب وزیر اعظم ہوا تھا اگا پروت ہو جائے گی ٹیلیفون ڈائریکٹری پتا ہوا نہ خیر اگا دے کلا اب حضرت عباس ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بولو اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سفیان کے دا خود قوم سردار دے اور مشر دے اور تل سربراہ دے دے تلے کے اعزاز ور کے اعزاز بنوڑی متاثر سی ہے خا ددے دا اعزاز دے مقیم کرنے کے اعلان ہو کہ سو کا خود آغا دے بیت اللہ شریف تلا شیر تک خود خلق جمع کی یا کم خلق خپل قرون ابو سفیان پور تلا شیر تک جمع کی یا خپل قرون دروازے بند ساتھی تو دے ٹول تما امن ور کو ڈاکٹر نزلا صاحب دا اعلان سے دے پانا ہو سو چکے پروفیسران کو سنگے ودا خدا اعلان ہو جستا سو ٹول نغم غٹ سردار ہو اگا تو سلیم شیوے دے اگے وصلا گردو دے یہ کتاب سے اسیس پیدا ہو بس اگا دا جی دیکھے لکھر راگ لو اور بس باب فتح کم طرف ہو دے دے طرح مطلب ہوتا ہے انہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل شو یعنی دے طرف کم طرف دا باب عمرہ دے دا جرو علاقہ دے دے طرف نہ خالد بن بلید صاحب رضی اللہ عنہ داخل شو اور سلور جرنلان سلور طرف میں داخل شو جی اور بغد بیت اللہ شریف اگا جی ٹیک اوور ہو تھا سلاغ رضی اللہ جی ٹیک اوور ہو جی چودہ ہزار واپس اور حضرت علی صاحب کا کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا ٹول نہ بہادر ترین سوکھ دے ناگر چاہے بکر صدیق صاحب نے کل چپوں کا مقافا تکڑے ہوا نا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مادل کے علی کا ٹیٹ شاہ چستا ہوگی بعد نزو دریگو مجھ دا پر خور تا پور تا کم تصویروں نہ رہی دا بھوتان سے دا زر مات کے مو اور زمان نہیں تیل ساڑھ بھوتان ہوں تصویروں نہ ہوں یعنی دا ٹھو لگا زمانے کیوں دا لرے کر مجھے لکھ ساتھ ماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورتا کو بیا مانو نشت ما گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بوجھ نبوت اللہ مانو نہ پورتا کی گی تو ماں لاندے کیوں پورتا تو خبر ہے کہ یو نم مل چڑھائی دے یو نم مل چڑھائی دے غار سور دے میں داو بغیر صدیق سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پشاک کے جولے لگے پہ ہو گی شروع ہوئے میں بیائے پشاک کے جولے ساری امت کے ایمان کو جمع کیا جائے اور اس کو بکر صدیق کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو بکر کا صدیق کا ایمان سب پر بھاری ہوگا اور بے سبو کی جگہ کم چندہ وڑ دے مجھا درگو نے روپے آگا نا دا جو یو کنڈو کے ہوا یو کنڈو کے ہوا آگے کستن تار سو جامے کپڑا سو لوٹا آنی سو شہر دیکھو روا آٹو جمن کڑو اخبر جامے ہم مقلے پکے چولے یعنی اور ٹاٹ والا جامع اگستے ہوئے پیار آگا لوگ مار چاہ رہا تھا ہمارے ساتھ اخوز کو صدر آوڑی جی صدر آوڑی صدر آوڑی جا سوال باقی اور بگر صدیق صاحب سوال بدلو صدر پریخے جی سر آوڑی سوال نہ اسے صدر پریخے جی ناغی بیاور جی سنی پریخی یعنی اقبال پیاری بندگم لکھ لو پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول با پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول با صدیق کے لیے خدا کا رسول بس بیا دا مکہ جکل فتح شوا تو بیا ابو سفیان تا ٹولو کو فارت اندازہ شوا ابو سفیان مسلمان شے ہو رضی اللہ تعالیٰ خدا ترجات برن کی تابید ہے سن ترجات تابید ہے جیز اندازہ شبا سو دینا بادا دیسرا ٹکرا بدل دا نشی کے دے آئیں گے عموماً صرف آگا دے دا حوالے معمولی معمولی حوالے ورکول ما سیرت خوڑے عظیم مضمون دے دا عموماً بیانوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ پہلی کتابوں میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد اور جدوجہد کے نتائج تمہارے بیانوں میں آپ اس وقت کی سدیال کروں گا تقریباً میچ نہیں ہوں میچ کدا بیان کو جمعے کے دوں ساڑھے مہینے لگی سو ساڑھے وغیرہ ڈھائی گھنٹے لگی پنچو جموں کے چھپک جموں کے دھیرے گھنٹوں کے سر سے برش نہیں تفصیل سر سیرت کتابوں کو آیا دعا خبر آخر کے بیانوں میں بیا وقت کم دے یو جدوجہد یو جدوجہد بتائے جدوجہد کے 13 سالہ مکی زندگی دے جی اور 10 سالہ مدنی زندگی دے 23 سال دا 23 سال کی اگا وال ٹکو لگا فاقی اگا مسلمت نہ آگا مشکلات کم صاحب اکرام مکی مکرمے کی طرف شاہ بے بتا لے کالا جیل دے یا سر بالکل بائیکاٹ شیوے دے تری معشمان لوگ اللہ تھا اب اچے گئے والے دی اور اچھے نسل متاثر شیوی نہ دی تری کا سرا اوڑی جانی تک ہر پھر حالات پر شیوی دی بیا بدرو ہنین مار کے یعنی اور دا ٹور جدو جا اور بیا اگے کے تبلیغ و دعوت کم شپارت کوشش اور کم یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کلا حدیث القبرہ رضی اللہ تعالیٰ بادش ہو حدیث القبرہ رضی اللہ تعالیٰ 50% مکہ مکرمے مالیت مالکہ ہوا مکہ مکرمے کے 1 کروڑ روپے ہوئے کہ نا 1 کروڑ کے 50 کروڑ روپے جیسے حضرت القبرہ صاحب ہوئے 50 کروڑ روپے باقی ٹول مکے والوں 13 سالہ جوند کی دا ٹول مال سے دے حضرت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ دا پورا خرچ میں دے اور بے کلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کھولو تو ہجرت لے پارا اوخا ابوبکر صدیق صاحب نے قرض آگا اس کو دے دا تنگ دستیال ہے دا ٹول مال لگا جو جہد میں نے اور اخبر منگرو تکالیف اخبر زان تکالیف اخبر خاندان تکالیف دا سیرت کتابوں کو آئے دا جو جہاد دا 23 سالہ جو جہاد سیرت دے موضوع کی آخری خبر بتا سکتا ہوں بیانامہ نتائج کہ جدوجہد نتائج اس کا جی اب لازم کتاب لکھ لو معیاری ریاست ویلفیئر اسٹیٹ آ کتاب ہو اگر کرے گا چپتا اگر ریاست جوڑ نہیں اسی نے آگے کہ حکم شخصیات بین کڑی ادا سے پہچان دی جائے یو کا سگے نہ پیغام ہے وہ ایک ناخلا آگے کیا عمل ہو اور نہ عمل نے پارا وہ چیز روجہ کرو نہیں قرآن کے سب بیان شیو یو آگے عملی نمونہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بیا آگے لے پارا آگے جو تو جہاز کرے کوشش کرے آگے نیپال لے پارا آگے ہم کون لے اور پکوسا پکوسا کر دلے کور پکور کر دلے اور سہرا گانوں کے جنگلات آبادوں کے طائف کا چلے یو میں چتر کرے دے آخر کے طائف تم سرداران و خانان اور وہ پسلے گان لے بولے اور وہ کانے پہ بولو لے اور ٹول بدن بجن رکھے ہوئے دے بجن راگرے دے سب لوگ انخط دے سپلے بدن پورے انخط دی بیا خپل غلام سره دن باغ هغه د دې قریشانو باغ خپل خلکو باغ هغې کښې پناه هغې اخېستو دی هلته چې کېناست دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو هغه کوم پاڼې وړو خلکو هغه بهر پاتې شو دن ناګونه پسنه ونه شلو نو دې قریشانو کتل دې چې دا دې ته خو دن ډېر زیات تکلیف او یو غلام اداس ته یې یو کجو انګور یو غنچا یې پورته کړه په باغ کښې کېښودله دا دې سړي ته ورکړه دا اداس راغلو او هغه غنچا یې کېښودله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم ووایلو نو هغه اداس غلام چې کوم وو نو هغې هغه حیران شلو چې دا ټکي خو ما څه نه دي اورېدلي بیا هغې وویلو تاسو څوک یې نہ دی تو پوسو کو سوکھے وزو ادا سے دکم والا کے وزو دے نین والا کے خا خا تے نین واغا لا کے جکم دے کہ یونس علیہ السلام تر شیو دے بچاو خدا والا کے تاس واغا سینہ بے نہ جی یا خز ما رو رو استاد سینہ رو رو جے پیغمبران خپل میں کرونا وی سم پیغمبر ام دیو پیغمبر بس ادا سدا رو مخش دو لا سینہ خور کو پے خول کڑے ہاں جی ادم علیان صاحباں کے طالبات بزرگ نبی تقبیل تقبیل ایادی و تقبیل رجلین ہاں جی تھوڑا جماعت خوشامد خوشامد ہی کھڑے دے محبت دار بھائی تیر شیب نئے ہاں جی تا پتہ لگے دلے دیکھ اگش لو آلتا پریشان ناس یہ ہوتا خود اپنا لاڑو بس دیا دا سکتا دے کہ اسلام قبول کرو سبحان دا جد و جہد صحبہ دا تے شگہ بدرسے کہ خواہ خوراک کڑے یعنی او خواہ غوخے کھڑے لے او خواہ روٹے کھڑے لے او خواہ رسو الواغانے کھڑے لے یعنی بیا خواہ خزنہ کڑے او جار بجرو دے زکو دین صرف دگا عمرانہ دے دولا بشیہ برخوزہ دگا عمرانہ دے دین دا پیر دل امام یو سوال کرو گنا مونږ مدرسې ته راځو چې مونږ جذبات خی دلته جذبات خراب شي نو هر څه مفت دي کنه مفت دا چې گفت یعنی از مونږ والد صاحب وویل چې ما خپل علاقې کښې نور نه وویلو حدیث نه خودلې کېدو حدیث فقط کښېنه یو غورغشتو ملی صاحب خودله او دا زمونږ والد صاحب عمر زیات و دا کېدای شي یو غورغشتو ملی صاحب نه و مردان کښې یو قاضي صاحب هغې بخاري به خودله زه ال خپل علاقې نه راغلم مردان ته او مردان کښې بخاري ویلو لپاره دلته زه راغلم او دلته چې ما یو څو ورځې سبق وویلو نو بیا زما جامې وشلېدلې بیا داسې جامې شوې چې هغه پرده هغې چې بیا هغه ما استاجي ته ویل استاجي ما ته څو ورځې چټي شي زه مزدوري وکړم ځان له جامې جوړ کړم نو لاړلم ما ځان له جامې جوړې کړې مزدوري وکړه خفت مزدوري مې وکړه او هغې نه مې جامې جوړې کړې او بیا راغلم استاد صاحب ته سبق لپاره بچیا دا سبقونه داسې شوي دي پخوا دا داسې دی چې څه وایې لګیا نو تا ته خو تیار روټۍ دا شي دنیادارو خلکو پسې خو زه نه وایم چې کوم هغه دی کوم الله والو مدرسې دي چې هغې لپاره ستا محکم ستا څومره جړاګانې کوي اور ایسو بلوی صاحب وویلو سیر وانسو بھائے ہیں تب یہ جگہ شدید بھائی سیر وانسو بھائے ہیں وہ بیا بھائی ویلو کہ دین کا کام دنیا کے لیے کریں تو آخرت کی جنم ہے اور آخرت کے لیے کریں دنیا کی جنم ہے کیا مدرسے چلو تو مطلب کام کار دے صحیح طریقے سے چلو دا سبق دا سے نہ بیا وے اس کو استاد صاحب لڑ گئے نہ وے در از لاړ نوم استاد صاحب دا ما لړګې راولې لړګو ګډې مې راوړلا او بیا سبق زما پاتې وو بس چې هغه د سپوږمۍ وو نو سپوږمۍ رڼا کښې نظرونه هغه زمانې کښې ښه وو ته بجلۍ سوزورې نظرونه نه وو چې ما خپل هغه د ملګري ځان سره واغستل او سپوږمۍ رڼا ته بار کېناستلو هغه سبق چې هغه کوم ما نه پاتې شو هغه ما دوه راوړ نو داسې شوي خیر ارو دا اوس هغه طالبات هغه جد و جہد هغه نتائج سره راغله نو نتائج دوه قسمه دي یو وه تربیت اشخاص ہاں جی او یو معاشرے اثرات ایک تربیت اشخاص اور ایک معاشرہ کے اثرات دا دو نتائج تربیت اشخاص سبحان اللہ سارے اکرام مکہ خلے جب مہاجر لونے بیٹھے اور ڈاکے اور قتلنا اور ظلم اور زیادہ دا حالات آ صاحب اکرام میں کم شخصیات جوڑ چھو ارے بے آیا تو صحابہ ہوا ایک آیا تو صحابہ کروایا کم کم شخصیات داغی ذوق و شوق عبادت داغی خدا تعالیٰ سے محبت جگو چڑا فریاد جگو وعدے پابندی جگو اخلاص جگو خدمت خلق جگو صدق و صفا جگو سچائی جگو رکھتیا دا ٹور سجنا ڈالے گل بلایا وہ نہایا نہ آتا تھا پتہ یا بولے یوسف یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ غد کتاب دے یوسف کا دلبی رحمۃ اللہ علیہ حیات حیات صحابہ شخصیات سنگھ اور شخصیات معاشرتی اثرات کی جتنا بے خبریں خبریں ہوئی ہر کوئی تاریخ جس نے انسانوں کی اصلاح اور انسانوں کی زندگی بنانے کے لیے کام کیا ہے وہ تین باتیں دے گی ایک امن و امان دے گی ایک قانون کی امنداری دے گی ایک معاشی آسودگی دے گی تو اس تاریخ کے نتیجے میں یہ باتیں معاشرے میں پیدا ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی امن و امان شبے دے ہونے سے عدل و انصاف وجود کے راغلے دے قانون امنداری راغل ہونے والے اور معاشی آسودگی راغلے دے ہونے راغل امن امان سا حالات دے جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناس دو یو زنانہ بھائی اور یمن علاقہ یاد کاغنا التن بروانی کی با اوپر علاقہ عربو یاد کل تبزی دا باغ دے با نوجوان بھائی کھلے بھائی زیورات ڈک بھائی یو واد سفر بھائی بیت اللہ شریف طواف پہ گئی پاگ علاقے کو دا سفر بھائی یو زے کے دے تاکہ خراب نظر سے رسوخ کر دے ابھی اپنے آتے بات تائی صاحب رہے تھے اس میں ہمک نہ سن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر آؤ رہا ماں یا اللہ بھی چکم علاقہ یاد ہے یہ بنے بتری کی داخو قبیلہ بنے تھے علاقہ رہے دونوں اور دونوں کھوٹو کھڑے ڈاکوان دی اور دا ڈاکوان تو میں نہیں کہ داخ دن بس جو رات سرا ڈک دا تیری کی بس وہ جوابی عمر فاروق صاحب دور کے آگا زنانا راگ لا آگے سفر پکڑو بیت اللہ جی سواب پکڑو بیبل سر تلاڑ لو قبیلہ بنے تھے بنے تیر شوا فوسٹور قبیلے بنے تھے ڈاکوان اپزے یہو اللہ والا خلق ہو یا اللہ ہوا صاحب اکرام دونوں آپ کو امان ڈال تو معاشی آسودگی کوئی کل آپ کا خیبر پتہ شیوے دے اگر آباد امانی تندرستی نہ ہوا اور اگر اسفار خرید اللہ زمانے کے سار بجے سڑی بٹ ڈوڑا بکولا کسر راش ہے بیت المال نہ غنم باز ہے غنم خرابے گی اور مالی جب جن سڑی ڈوڑا بکولا کہ تم نے شاد راغلی راہو باس ہے زکات کی راغلی بھی سدا بیا اشر کے سدا اگر بیا خرابے گی بیا آخر کے عثمان وغیرہ زمانے کی دا خبر شو جگہ زکات خود پشانت عبادت سے اخبل و باز اخبل تک صبح ہے منگا بیت المال کے ساتھ شو نہ بندوبست کرو عمر بن عبد العزیز عمر زمانے کے زکات اغسل والا مسلمان نہ پیدا کیا زکات اگست سڑے کرو دو اور زکات بارہ جگہ اگست والا سڑے نہ پیدا کرو تم آسودگی ڈالا دا معاشی آسودگی اور قانون کی عملداری یعنی عدل انصاف قانون کی عملداری علی صاحب رضی اللہ عنہ قاضی شریع صاحب عدالت کے مقدمہ دائر کرا کہ یہودی سے معذرہ پٹکڑے گا قاضی شریع صاحب خاص صاحب مدعی نے مدعی نے پارا گواہان دی گواہان را والا تھا آگے یہ امام حسن صاحب اور یہ اقبال غلام کمبر تھے قاضی شریف صاحب بے کہ دا غلام گواہی مالک خلاف قبول دے وہ حق کے نظر قبول اور عضوی گواہی لار اوم لار حق کے نظر قبول سادوڑا قرآن نظر عدالت معیار بہن نظر حضری سے بھی دا امام حسن دے شہی سیدا شباب اہل جلنا یہ بارہ کے پیغمبر سے سن بھائی اگر جب میرے مومن دا آخرت سے فرق دنیا کے صحیح گواہ برابر گواہان نشتہ بس مقدمہ خارج مقدمہ خارج ہوا وہ یہودی باہر ہوا لو ناگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولو اعلان ہے بڑے مسلمان شروع کہ دا سے جو انصاف والا خلق یہ کافر یہودی خلاف حق کے فیصلہ کی گی اور خلیفہ خلاف فیصلہ کی گی نوایا دا خلق حق نے لاور سے بدل دی نزو بولا سلیم اللہ نہ تپوس کوما اور سمد علی جی نہ تپوس کوما چتاخ اعلان ہو ریمنگ جلسہ کرا چاہیے جو ہے اوکے اس تک ہار کے اعلان کیا قوم کو پہچان بڑھتی جلسہ کو منگا کرتا ہوں خوایا دا پویا بم بھر کے کہ سبا کل حکومت ناک کے راضی دبیا رشوت ہونا رشوت سے تباہی حق ہونا حق سے تباہی انصاف ہونا انصاف سے تباہی کرے پا بدی بکو ہے تو بیا آگے حال بھائی کسو مک کے راگ لو اشوک آواز شروع آگے حال بھائی یا سلی ملا دا فیصلہ بس اوک گئی اس بلی سے بھائی کابر گستاخی کے سیدھا خبر ہوتا کہ دیکھ رہے ہو تازہ سے نہ پڑے گئے حق سے توائی انصاف سے توائی جو خدا جو مکلف کرے جو پاکستان کی اسلامی حکومت پر جوڑا کل اصول بارے تو جوڑنا کما اصولوں کا بندی نہ کما آیا بس خیر چلو زما بزما فرض دی چلے بار گڈے وڈے کو مزہ آیا سلسلہ چلو زما بزما فرض دی چلو چلو دا ٹو لاکھ کے بارہ بچے دا آخرت کے بارہ بچوں زما آخرت پہ جوڑی کیوں کھاؤ خرابی کی بس جو آخری یہ دا وہ بیان جو بیان کو معذر جو گورنر دے ہمت نا عمر فاروق سے بغا حساب بارے بنے اعتراضات شیو نہ پیشہ لے پڑا وقت ڈیر وقت تیر کو راگ لو بیا جو میاش پاس راگ لو جراغ رو انداز کے یو نیزا دے ہو تو نہ پیاب لگے اسی نہ راگ لے تو ہو رہے وقت تیر کو مجھے پیدا روانہ میں سات آٹھ سو ورک لے سپلے سپلے اور مستری یو تھیلا دے بس وہ بگا دے خیر بیا دے اخبل سی آئی ڈی والے کا سو دے وہ کور سے لاٹ ہے کور الا چو رہے سننا مال رہا ہوئے کور الا چکا تو نہ بھائی جمیلوں میں کور کے خوراک کے پرم درخت مل گئی بے خل کو روڑا شریعت نہ پوچھ رہتا ضرور نہ پوچھ رہا کپکے گا نا زمان خبروں میں نے پوچھ رہا جو سب آور نے بارتا سننا لگا یا چندے نے پرم درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سبق کو پر یہ فضل فرمایا ہے کہ پیسہ ان کے پیچھے آتا ہے ان کو پیسے کے پیچھے جانا نہیں پڑتا پیسہ مٹی ہو کر ہمارے قدموں میں آتا ہے اس کے پیچھے ہمیں جانا نہیں پڑتا جتنا ہمارے پاس ہوتے ہیں مدرسوں کو بھی دیتے ہیں سیاسیوں کو بھی دیتے ہیں اور وہ رواں کو بھی تقسیم کرتے ہیں میری طرف بنگتا کتا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اہل تو میں سے تو ہمارے کابر بشائے جو تھے ان کا تو ان کا تو حال ہی جدا تھا اور سیرت بارہ کی آخری خبر تھا سکھوں میں تو آنکھوں خبر کہ گئے مل ملک صاحب خبر شیو بھائی تھا خبر میں کیا خبر ہے کو ماں تک کلا موقع ملا شو کراچی کے جو سفر مقرر کرو بالے پارا جس طرح جو ہے کہ جو ماں حضرت جی تو واضح ماما چل بولا سلیم اللہ خان صاحب کیا خبر تھا ماں استا حضرت نہ مولانا نہ مدد لال نے بغیر میں واغ سلو کریں بول سو کسا کے ہوا اگر سر نہ باتوں آگے اڈو اڈو کے نہ بات ہوں ماتا پڑھ لو بولے دو مکھ تو بڑی سال صاحب اور شیخ علیہ صاحب چاگر دو کتی بھی ہزارا ہو ڈیڑھ ٹوک مارو یہ تاجر نما وغیرہ کڑے کڑے بھی سر تنا دے کڑے بھی سر تنا دے یہ آگا دے جو جلسے پہ ڈی سی اکتے ہو ماں تک اگر تم کسان لگ رہے مسلم لیگ حکومت ہوئے زموں گا مسجد سے پسے خبر ہی اکڑے ما لاس کو ڈے خود ما لاس کے پور سے شمان دو ڈبا ہوا تقریر مطلب مر کو دو ڈبا ڈی سی تور کر او دو ڈبا میں پہلو تور کر ہاسن تو گڑے وڑے دا خبر ما کے دا دے بعد زما بخنا کی گئی تو تاجد ماجد نہیں گڑی تو آخری خبر ہے کو بھائی مکی مکرمے کے یو دانشور سر زما ملاقات اس کو سننے ہو ڈاکٹر تقریر بھائی کوٹ چلی گئی مصطفیٰ مرتضیٰ ملک ڈاکٹر مرتضیٰ ملک دا ڈیر قابل کھڑے ہو دینی لحاظ سڑا اور ڈیر پی ایچ ڈی ہوں اور مکہ مکرمہ یونیورسٹی کے پروفیسر پاتے ہو اسلامیہ اور دیسرا اگر تارا تو ماؤ کو یاد دار ڈاکٹر فضا دے پھر فوراً راغل ہوئے مولانا اشرف سے تو سید سلیمان ندوی سے سلسلے والے خان جی ڈاکٹر صاحب دعوت خطبات مدراس و کتاب حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اصل تقاریر خطبات مدراس ابھی انگریزی کی ترجمہ شوید ہے محمد یا کافر دا کتاب ما دے تو ورکڑو ما وجہ رہی دا کتاب جنوں وطن کی ترجمہ شوی دا انگریزی کی منگو خلے اہل زبان یوں نا نو تا دا کتاب دے کھنے رسانی پیوکا اور دے کی چطہ غلطے منتری جگہ تفسیو کا دا کتاب دے زیادہ معافضہ بتا تا ورکو میں دے کتاب جو اللہ دے اول نئے باب اولو دویم اولو دویم باب کیو اولو کتاب ترخ کے خیو سڑے اسے واپس راگو نو ما تیوے جے داکتر مرتضی what's your program ڈاکٹر مرتضی ساسو منصوبہ دے ما ولی بچے تو ویسے you do not want this book to be corrected by me rather you want to make him Muslim تو دا کتاب ما مرتضی کول نہ وارے تو ما مسلمانہ لو وارے کتاب لفظ بلفظ ما سر بوائے عہدے بنے عباس کو جا کتاب سے ہمارے سخت اتیاس وہ کتاب دے سی سلمان نظیر رحمۃ اللہ علیہ کرامت کے دائیں اور کرامت پہ عہدے دور کے پروف اردو کے عمدہ فرباد حضرات کو نمان دے اگر انگریزی کو بنوں گے محمد جائیڈ پراپرٹی بنوں گا مجھے خیال سے لاز دیوے چھے مسلمانے گا اس ماں خطر رکاوٹ نماز صافل سره موږ خبره کوله به نماز انګلیزی زده ده اب اوس را خبره وکړه تاسو ته دعوت موږ در بشي نو خدای دغه ولا اوس دې مرتضی روټه موږ چره نه کوو نما وته زموږ کور کې تاسو دعوت ته او تاسو راشه بیا ته خبره وکړو دې خدای ته ولا خدای دې روټه موږ نه کوو او خدای ډیر زور اورا با هغه ته پته ورکړه دا خاون خدای مالا غوت نه وځي استفاده کړه سیبه کړه لړ امریکا ته واپس دری میں کے پاس دیس پروفیسر ختمہ تراؤ لو کہ ڈاکٹر مرزا ما اسلام قبول کرو اسلام قبول لو کہ یو قربانی اور ما بن راغ لو آ قربانی دا واجہ حضرت ازما طلاق اس کو چاہے اسلام قبول کرو خدے احسان دے جن سبا زمانے کی ہوں مدرس کے خطبات مدراس سے سیرت مصطفیٰ علیہ حضرت قاضی نبی صاحب والا دے سیرت النبی سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ شبد نعمانی والا دے ہاں جی محب الحق ندوی صاحب یہ لکھ لے ہاں جی اور اگر دے بیا کتاب البدایا بن نے آیا کہ سیرت والا باپ سے تم جگہ لے کو آیا ہاں جی سفت ہو لگی دا یو عظیم ثبوت تھے تو وحدانیت بھائی بھی وہ موضوع بیانوں میں ہمیشہ وقت اس طرح کہ سیرت بطور ثبوت وجود الہی دا اس بیان کی زمانے بن جائیں گے چارا سنگھ ثابت ہے سیرت نہ ثابت نہیں ہے اگلے پر نو جلائل ضرورت ہے ہمیں دا یہ عجیب عجیب ابھی موجود ہے تو ماں جوند کی تبدیلی وجہ اول ضلع سیدھا نواز زمین کے استاد تھے بولے تمہیں تم امتحان سلو تم امتحان نے بادا دے آگا اکڑو جی منگا فارغ سلو دے بارے کا تاکہ روزگار کر کے فالتو کر رہے کہ خوارا شہید اور کتاب در کمان لائبریری میں آگے نہ ماتا کتاب رکھا سیرت النبی اگر بات چاہ تسلی پر مات اس نے یاد آگاہ را بندو بولو بس آگے سیرت سے جی دوں یو جوان کو پر رخ بدل کو پل ڈال کے اور نور سوایا نہ آیا تھا دعا نور ساما تم اس طرح دودھ دو بنے ذرا شور دلا سکے یعنی دا کتاب دا ثبوت ہے مفتی فرید صاحب بسو وے لو سیدا ملیاں تھی دا سال سوکی دار ہے کب لے کے سکڑے وڑے بکئی نہ گئے پر تاس ادھرے گئے بھائی آتا رہے جمین صاحب جو خبریں بانے مارے سالے کے لکل کڑی انہوں تب دیگان دیر خپو یو بہتا بد کری دی بل بہتا بد کری چارے سارا بند کڑا دو مگنا باغ سلا جی باغ خود شکر دا چاہتا ماں لکل کڑی وغیر ماں خبر تسلیم کا آئے دا رجوع ہے مگا تو بہلے لم جا گئے دا حال دے حکم آمیان ہی نہ حال دے اہلیل باقی خبروں من رہا کہ باقی کو تعلیق کو کرو نور رحمہ اللہ کرو ما تسلیم کا خطا شیو از اگر میں نے معافی گوڑا ہوں خدا نے مرسا مون تو سبنگا سے معافی دے معافی کرے تو گوڑا خدا کرا جوڑا جاڑا ہوتے اللہ اللہ اللہ خارق بوجھ خدا سے جوڑا جاڑا ہوتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام علی رسول محمد و علی الصحابہ یا اول الاولین یا اخر الاخرین یا ذو القوۃ المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین يا حي يا قيوم يا ذا الجلال آمين اللهم اغفر للمؤمنين والأحياء والأموات آمين اللهم اغفر للمؤمنين والأحياء والأموات وغفر من حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد الحم ہم آ کے مارب بیان کر لیا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم لا سهل الا ما جعلت وسهلا من بدر يا له من وصول مسيرة وكبيرة غنانا ما يا له من حال بدر احمد صلى الله عليه وسلم رضي الله يا له من امان من غنانا وغنانا من حضرت مرغين هو باقي يا الله دنیا اسلام ہدایت کام کے خود تعلق کام کے پیغمبر سے محبت کام کے ذمہ سے ہم ہر پیغام دوستان بیعت کی جب مزید تجارت پر آتے ہوئے مار ہرا کے ہر حسین کی اعلیٰ برکت بازے یا اللہ سب دلی پر محنت کوشش کی جاتا تسلیم و تعلیم دارے بنے گئی طرف تجویز دارے بنے گئی بیت تبدیل دارے بنے گئی کتاب لار پر لارے بنے گئی ہر دیکھی گئی دعوت تبدیل دارے بنے گئی یا اللہ سب سب برکت کے چیز کے سن دوبارہ مسائل ہو گیا اپنا بندوبست کے سور یا اللہ کچھ نہ برابر کے اٹول بال فضل کرم کیا یا اللہ حضرت مجلس کے ساتھ سب سے دین ایک مراد یا اللہ کا کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی